Zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 22 dzień kwietnia, mamy środę, mamy serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Nad płonący Biebrzański Park Narodowy lecą wojskowe śmigłowce. Akcja gaśnicza jest wyjątkowo trudna. Resort zdrowia nie wyklucza uruchomienia mobilnych punktów badań w kierunku koronawirusa. Jest zgoda Komisji Europejskiej dla kolejnego polskiego programu rządowego dotyczącego wsparcia dla firm w czasie pandemii. Samolot Bryza oraz wojskowe śmigłowce polecą nad Biebrzański Park Narodowy, by wspierać walkę z pożarem. Poinformował o tym na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Na miejscu cały czas pracują Wojska Obrony Terytorialnej, które wspierają strażaków w akcji gaśniczej. Według ostatnich szacunków spłonęło już ponad 6 tysięcy hektarów parku. To trudny teren do prowadzenia akcji gaśniczej, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia minister środowiska Michał Woś. To są tereny bardzo niedostępne, to znaczy tam nie można z ziemi w większości terenów gasić. Też jest duże ryzyko zajęcia ogniem torfowisk, tak? I wtedy wiadomo, że ten pożar jest de facto w glebie pod ziemią, tam gdzie są te torfowiska. Stąd najlepszą metodą podstawową jest gaszenie pożaru z powietrza. Minister środowiska zapewnił, że na akcję gaśniczą nie zabraknie pieniędzy. Na razie przeznaczono na ten cel 500 000 zł. Dziś premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu kolejnych 600 tysięcy. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem w Polsce. Jego powierzchnia to prawie 60 tysięcy hektarów. Przyczyną pożarów było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapruszenie ognia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył, że powstaną mobilne punkty pobrań do badań w kierunku koronawirusa. Wojciech Andrusiewicz mówił, że będzie to możliwe dzięki szybkim testom antygenowym, które obecnie są badane pod kątem wiarygodności w Państwowym Zakładzie Higieny i warszawskich szpitalach zakaźnych. Testy antygenowe, te analizatory do testów, to nie są duże urządzenia. To są urządzenia, które można włożyć do samochodu, przeprowadzić szybko test w ciągu 15 minut. W ciągu godziny między 20 a 40 testów możemy wykonać, więc chcielibyśmy kierować te testy szczególnie tam, gdzie są ogniska, ale także do badania kadry medycznej. W przyszłym tygodniu testy antygenowe mają trafić do placówek medycznych, SOR-ów, izb przyjęci i domów pomocy społecznej. Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, 404 chorych zmarło, ponad 1500 wyzdrowiało. 6 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono u pracowników i pensjonariuszy domu pomocy społecznej w Stalowej Woli. Mieszkańcami domu zajmuje się personel zewnętrzny. To m.in. 14 osób duchownych, sióstr i braci z różnych zgromadzeń. Są też wolontariusze i osoby zatrudnione na umowę zlecenie, mówi dyrektor DPS-u w Stalowej Woli Łukasz Chrząstek. I oni przejęli jakby tą pracę bezpośrednio przy mieszkańcu. Natomiast nasz personel przebywa poza placówką. Osoby kończą kwarantanny. Część jest dalej na zwolnieniach lekarskich. Kilka osób czeka na powtórne wymazy, aby też mieć tę pewność, że nie są zarażone tym koronawirusem. Jeśli testy na obecność koronawirusa będą negatywne, dyrekcja DPS-u planuje pod koniec kwietnia stopniowo wprowadzać do placówki swój stały personel. Uruchomiono też specjalne konto, na które można wpłacać datki. Placówka pilnie potrzebuje również pielęgniarek. Kolejny polski program rządowego wsparcia dla firm w czasie pandemii koronawirusa zaakceptowała Komisja Europejska. Tym razem chodzi o pomoc publiczną w wysokości 110 milionów euro, czyli około 500 milionów złotych w formie pożyczek i gwarancji. Komisja Europejska oceniła, że polski program jest zgodny z unijnymi wymogami i niezbędny, by wesprzeć firmy dotknięte przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Wiceprzewodnicząca komisji Margaret Vestager poinformowała, że program ułatwi uzyskanie publicznych gwarancji pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów. Około 3 tysięcy polskich firm działających w Polsce będzie w stanie nadal funkcjonować w trudnych czasach dzięki zapewnionej płynności finansowej, dodała wiceszefowa komisji odpowiedzialna za sprawy konkurencji. Komisja zatwierdziła już wcześniej 3 polskie programy rządowego wsparcia. Jeden dotyczył dotacji do odsetek dla firm o wartości 527 milionów złotych, drugi program wyniósł prawie 3,5 miliarda złotych, a trzeci był o wartości około 100 miliardów złotych i jest to najwyższy kwotowo program wsparcia w całej Unii w związku z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Wdrożenie sieci 5G w zasadzie jest jednocześnie szansą gigantyczną, ale jest też w tej chwili absolutną koniecznością do tego, żeby przywrócić tutaj gospodarkę na właściwe tory. Po 16.30 połączymy się z Paryżem, opowiemy o aktualnej sytuacji nad Sekwaną, a po 16.40 Waszyngton i Marek Wałkuski. Odwiedzimy także Tatrzański Park Narodowy, który niestety świeci pustkami. Tatrzański Park Narodowy to jest mimo dochodu, bo bilety nie są sprzedawane, a inwestycje były, są i będą, pieniędzy trzeba. No a jak nie ma otwartego Tatrzańskiego Parku Narodowego, no to i goście ty się im za bardzo pewnie nie chce. Po 18.40 reportaż Agnieszki Szwajgier. Zostańmy w domu z trójką. O pracy naszych reporterów, pracy wydawców, pracy dyrekcji. No niemalże wszyscy pracują w domu, a w domu jak to w domu, czasem warunków do pracy po prostu nie ma. Dobra, teraz uwaga, cisza, cisza, bo muszę nagrać. A z WF-u i tak się nic nie skapnie. Cicho, tata nagrywa. Ale ja mam lekcję. Marysia, cicho. Ciszej tam, no. Uciszcie psa. Trudno psu wytłumaczyć, żeby nie szczekał, jak przyjechała śmieciarka, no. Zostań w domu z trójką. To już 11 minut po 15. Tu program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22 i piosenka dnia. Dobrze, coraz więcej czytamy o tym książę. Natalia Przybysz. Czy dobrze, żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć, patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz. Mijamy się w gorączce, patrzymy wciąż pod słońce. Umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć gatunek róż. Bez potrzeb z dwóch pierwiastków hermicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb. Jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kontrze? Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć granicą ból. Twym kosztem nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, tym kosztem. Dlaczego powiedz mi, te gody takie gorzkie? I choć mija. Nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kocham się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Kochamy się źle, To Natalia Przybysz, prawie kwadrans. Po godzinie 15 program trzeci Polskiego Radia. Wciąż, proszę Państwa, jak słyszymy, trwa pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Moim gościem jest starszy kapitan, pan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana, panie kapitanie, kłaniam się. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Pożar rozpoczął się w niedzielę, czy tak? Tak, to prawda. Rozpoczął się w niedzielę około godziny 16 i postępował kaskadowo od kilku miejscowości na Podlasiu. Jak duży w tej chwili obszar objęty jest pożarem? Bo ta sytuacja, wiem, że się bardzo zmienia. Tak, sytuacja zmienia się dynamicznie. W tej chwili oszacowano, pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oszacowali, że pożarem objęta była powierzchnia około 6 tysięcy hektarów. Jeśli ktoś chce sobie wyobrazić, jak to jest dużo, to proszę sobie wyobrazić, że niecały hektar to jest jedno boisko do piłki nożnej, więc możemy mówić tutaj o kilku, nawet 8 tysiącach boisk do piłki nożnej. Taka powierzchnia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. To jest ogromna powierzchnia, biorąc także i pamiętając o całkowitej powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo to jest 10% całego parku. Tak, to prawda. A jest to największy park narodowy w Polsce, jeśli chodzi o powierzchnię. A ile jednostek uczestniczy teraz w akcji? To jest, są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, to oczywiste, ale również ochotnicze straże pożarne? Tak, my działamy zawsze ramię w ramię, więc na miejscu jest ponad 120 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotniczych straży pożarnych. W drodze mamy również zastępy Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego i kompanię gaśniczą Warmia Mazury, którzy pomogą, zasilą te oddziały, które są na miejscu. To około 160-170 ratowników. Jeśli będzie trzeba więcej osób, to też Państwowa Straż Pożarna będzie dysponowała tam swoje siły. Podejrzewam, że są duże problemy logistyczne, bo przecież park to są chaszcze, to są różne grzęzawiska, torfowiska, miejsca często niedostępne, do których no po prostu nie można dojechać. Jak radzą sobie strażacy? Wsparcie z powietrza. Wczoraj udzielały nam samoloty typu Dromader. 4 samoloty zrzucały wodę z góry. Natomiast ze względu na to, co pan redaktor powiedział, na trudne warunki terenowe, bo pamiętajmy, że tam są trzcinowiska, bagniska i torfowiska, strażacy nie wjeżdżają tam samochodami. Czasami muszą się przemieszczać pieszo na odległość około 2-3 kilometrów i gaszą ten pożar tłumnicami. To takie urządzenie, które na po prostu na takim kiju, badylu można powiedzieć, czasami plastikowym, czasami drewnianym, zainstalowane są kawałki metalu i tym strażacy gaszą, tłumią pożar ręcznie. Jest to fizyczna praca, dlatego że nie ma możliwości wjechać i rozwijać magistrali wodnej, którą można by było tłoczyć wodę do gaszenia pożaru. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, na froncie pożaru, strażacy działają wodą i gaszą pożar w ten sposób. Panie kapitanie, czy pożar cały czas rozszerza się, czy też możemy mówić o opanowaniu sytuacji? Mówimy o takim przebiegu pożaru liniowym, także jego czoło jakby się przesuwa i w zależności od tego, jak zawieje wiatr, tak rozwija się sytuacja. Powiem tak, że dla strażaków jest to dość duże zagrożenie, dlatego że jest wysoka temperatura, duże zadymienie, a pożar torfu jest bardzo niebezpieczny. Może być niezauważone torfowisko, jeśli jest wypalone, osoba, która przechodzi po torfowisku, może zapaść się pod ziemię na głębokość 2-3 metrów, tam gdzie jest epicentrum tego pożaru i po prostu jest to poważne narażenie życia i zdrowia. Starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu za informację. Pozdrawiam, dziękuję, kłaniam się państwu. 19 minut po 15. Proszę pozostać z nami już za chwilę. Moim gościem będzie profesor Wiktor Kotowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o Biebrzańskim Parku Narodowym. Just another lost number in a file, dancing down a dark hole. Bruce Springsteen w programie trzecim, w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Prawie 22 minuty po godzinie 15. Pan profesor Wiktor Kotowski jest moim gościem. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, Biebrzański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych Polski. To jest nasz największy park? Tak. Tak. Leży, jak wiemy, w województwie podlaskim. To ten taki północno-wschodni róg Polski. W parku są gatunki rzadkie, które na przykład nie występują w innych częściach kraju? Zdecydowanie. To jest to jeden z naszych najbogatszych faunę i florę parków narodowych, zwłaszcza ten zespoły ptaków. No, ta liczba dziesiątki tysięcy najróżniejszych ptaków związanych z obszarami bagiennymi, podmokłymi, wodnymi, które się tam gnieżdżą, to jest ewenement na skalę europejską, światową. Wiem, że rosną tam między innymi rzadkie storczyki, widłaki. Mamy w tym parku ponad 700 gatunków motyli. Różne gatunki, no setki gatunków pająków, chrząszczy, mnóstwo gatunków ptaków, ssaków. Taki kataklizm w postaci pożaru to jest eksterminacja wielu gatunków? Eksterminacja gatunków może nie. Jest to dla ptaków są to straty w lęgach. Tak? Te ptaki, które już założyły gniazda, złożyły jaja bądź zakładania gniazd, będą musiały je porzucić tam, gdzie łąki bagienne, zdrowiska roślinne spłonęły, gdzie na tych, które jeszcze nie przystąpiły, jeszcze nie założyły gniazd, no nie będą ich mogły założyć na tych terenach, które się spaliły, więc no, może nie eksterminacja gatunków, ale to duży problem w tym konkretnym roku, w którym jest pożar. Dla roślin i mniejszych zwierząt, bezkręgowców, tych, o których pan wspomniał, motyli, innych owadów, pająków, to niekoniecznie jest kata. Wszystko zależy od tego, jak ten pożar będzie się rozwijał. W tej chwili do czynienia z pożarem powierzchniowym. Płonie roślinność, suche, zeszłoroczne czy kilkuletnie, kilkunastoletnie rośliny. I taki pożar na torfowiskach zdarza się. Zdarza się również w warunkach naturalnych. My wiemy, że badając torfowisko, w pokładach torfu znajdujemy węgiel drzewny, co znaczy, że wtedy, kiedy człowieka nie było w krajobrazie, pożary na torfowiskach się zdarzały i były ich normalnym elementem. Problemem jest to, że ten pożar zdarzył się wiosną, kiedy są lęgi ptaków. I problem jest wtedy, kiedy ten ogień z roślin przeskoczy na pokłady torfu. I tu znowu zaznaczam, torf nie pali się w warunkach. Natomiast środkowy basen Biebrzy, ta środkowa część Parku Narodowego, to nie są torfowiska. To są torfowiska, które jeszcze ponad 200 lat temu odwodniliśmy, budując kanał Augustowski, Woźna Wiejski, Rudzki. Tam ten teren jest zaburzony hydrologicznie. Poziomy wody w torfie są teraz ponad metr niżej powierzchni gruntu, a w naturalnym bagnie są na równo z powierzchnią gruntu. I ten torf wystawiony na wysuszenie jest bardzo podatny na pożar. Jak się zacznie palić, będzie się palił tygodniami, nawet miesiącami. Walka z tym pożarem, zwłaszcza z pożarami torfowisk, jak twierdzą specjaliści, jest bardzo trudna. Czy przyroda po takim pożarze może się odrodzić? Czy to będzie proces, no, który trwać będzie długie lata? Na pewno długie lata. Pamiętajmy, że jeżeli będzie to pożar wgłębny torfowiska, to on dotyczy obszarów już przekształconych. Dotyczy obszarów, gdzie naturalne bagna zamieniliśmy na łąki uprawne. Te łąki oczywiście łąkami przestaną być, a ekosystem zostanie niejako przez przyrodę zresetowany. Ten torf wypali się prawdopodobnie do głębokości, do tego poziomu, gdzie już jest wilgotny, gdzie się palić dalej nie będzie. Nagromadzi się mnóstwo popiołów, zmienią się warunki geochemiczne tego obszaru, więc rośliny, które się tam osiedlą, będą i inne od tych, które są tam teraz, tych łąk półnaturalnych, i inne niż naturalna roślinność bagienna. I kilkadziesiąt lat zajmie temu ekosystemowi, żeby powrócić na taką normalną ścieżkę sukcesji, żeby tam potem odrodziły się naturalne torfowiska. Przypomnijmy, ale, tak? Ale? Tak, ale to co na końcu chciałem powiedzieć, bardzo, bardzo ważne, to jest przyczyna tego stanu rzeczy. Po pierwsze zmiana klimatu. Nie mieliśmy tak suchej wiosny, nie mieliśmy tak poziomów wody w Biebrzańskim Parku Narodowym od bardzo dawna. Mamy kolejny rok ekstremalnej suszy i to jest ewidentnie trzeba powiązać ze spowodowaną przez człowieka zmianą klimatu. A druga sprawa, ta gospodarka wodna. Gdybyśmy ponownie nawodnili te torfowiska, czyli zatkali rowy, spiętrzyli kanały, które je w tej chwili odwadniają, nie byłoby tego ryzyka, że torf zacznie tam palić. Więc my musimy zatrzymywać wodę na osuszonych wcześniej bagnach, renaturyzować je i w ten sposób zapobiegać takim. Przypomnijmy, proszę Państwa, że trwa cały czas walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym, a Państwa gościem był profesor Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze. Prawie 28 minut po godzinie 15. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać, bo życia nie prześcignie. Rusowicz, zbliża się powoli 15.30. Zajrzyjmy do prognozy. Jutro czwartek. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 do 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich, Karpat i nad morzem. Tam od 11 do 15. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Program trzeci. Pamiętajmy cały czas. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 29 minut pozostało do 16. Od dzisiaj, proszę Państwa, listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Natomiast dla przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru. Poczta Polska wprowadza zmiany w związku z pandemią koronawirusa. Jak u Pani jest paczka, czy jest awizo? Jest awizo. Nie spodziewałam się, ponieważ byłam w domu. Listonosz powinien zadzwonić. Jednak niestety często zamiast zadzwonić, następnego dnia idziemy do skrzynki i widzimy awizo. Ale awizo na czas pandemii zostaje zawieszone. Poczta Polska wprowadza duże zmiany w doręczeniu przesyłek, mówi rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek. Od dziś w związku ze zmianami w prawie pocztowym Poczta Polska doręcza listy polecone do skrzynki. No jest to duże ułatwienie dla listonosza. Dariusz Walczak ze Związku Listonoszy i asystentów Poczty Polskiej. Jest to oczywiście o wiele bezpieczniejsze dla samych listonoszy, jak i dla lokatorów, ponieważ nie będą mieli bezpośredniej styczności między sobą. Jednak nie każdy list znajdziemy w skrzynce pocztowej. Zmiany te nie dotyczą przesyłek sądowych, prokuratorskich i komorniczych. Nie dotyczą też przesyłek, które wymagają potwierdzenia odbioru. Przy przesyłkach sądowych nadal potrzebny będzie podpis adresata. Pandemia koronawirusa sprawiła, że usługi Poczty Polskiej są dla nas niezbędne, a pracy z dnia na dzień przybywa. Jeżeli chodzi o przesyłki, takie paczki, no to jest troszeczkę więcej, no bo jednak sklepy zamknięte to zamawiają przez internet. No listów jest troszkę mniej, bo instytucje są zamknięte, praca zdalna, także tych tradycyjnych przesyłek poleconych jest troszeczkę mniej, ale na brak pracy się nie narzeka. Zawieszono też obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki. Paczki pocztowe będą w tej chwili doręczane bez obowiązku uzyskania pokwitowania, czyli bez podpisu, bez potrzeby okazywania dowodu osobistego. Kurier pozostawi taką paczkę adresatowi. Kurierzy będą doręczali paczki tylko wręczając je adresatom lub też po prostu pozostawiając przed drzwiami, tak aby był to sposób bezpieczny, bezdotykowy, aby kontakt między naszym pracownikiem a adresatem był zminimalizowany. Choć środków ostrożności jest sporo, listonosze odczuwają obawy w pracy. Pracownik, listonosz, no do końca nie wie, z kim się spotyka. Co prawda dostajemy wykazy z inspekcji sanitarnej o ludziach w kwarantannie, ale one niestety przychodzą z lekkim opóźnieniem i nie zawsze są aktualne. Dlatego jest o wiele bezpieczniej dla listonosza, że wrzuci do skrzynki i nie ma kontaktu bezpośredniego z osobą, być może zakażoną. Również dla innych lokatorów, bo nie wiadomo, czy ten listonosz już się spotkał z kimś, kto jest nosicielem i kto zakaża. No i sam może przynosić tę chorobę. O zmiany pytała Monika Suszek. 26 minut do 16. To zespół i przyjaciele Teatru Ateneum. Taka piosenka domowej roboty. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na lądiskach wiosny słoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam ukłonią ci, co palce wygrażali. Nie możemy być w powrocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajecików po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie umierajmy przed wczesnym niepokojem. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie, jeszcze nie. długo nie. Jeszcze zielone rany, kręci się na mnie skrzydła. Jeszcze na styku patrzy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i ja, co nieraz już durną. Jakby to miało skrót, dałbym jeszcze raz popróbą. Jeszcze zielone rany, to życie nam rozbiera. Gramy mi swoje role, na uszy bez sutera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. To zespół i przyjaciele Teatru Ateneum, jak powiedziałem, piosenka domowej roboty. Od ostatniego meczu w PKO Ekstraklasie minęło już 45 dni. Zapewne fani zdążyli się stęsknić. Lada moment Ekstraklasa miała wejść w decydującą fazę. Do końca pozostało 11 kolejek, ale wznowienie rozgrywek to jest kwestia czasu. O tym, jak to wszystko będzie wyglądało, o tym Jan Kołucki. W ostatnich tygodniach futbolowy krajobraz przypomina polskie kino, które było przedstawione w kultowym Rejsie Marka Piwowskiego. Lewa noca mi. Spustka, pustka. Nic. Absolutnie nic. I nic. Ale możliwe, że wreszcie będzie coś. Wczoraj odbyła się wideokonferencja z udziałem sekretarzy generalnych Krajowych Federacji Futbolowych. Dyskutowano na temat wznowienia rozgrywek, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. UEFA dała bardzo jednoznaczne wytyczne, że priorytetem jest dokończenie lig krajowych i tutaj UEFA daje czas federacjom, które są na miejscach rankingu klubowym od 16 do 55 do 20 lipca. Muszą się zakończyć rozgrywki krajowe. Jest specjalny protokół przygotowany, w jaki sposób wznawiać treningi, w jakiej formie, na początku indywidualnie, później w grupach. I wszystko wskazuje na to, że pod koniec maja, że tak powiem, będzie restart rozgrywek. Dodajmy jednak, że protokół, w którym jest mowa, jak mają być wznowione rozgrywki, został przekazany stronie rządowej i tak naprawdę od prezesa Rady Ministrów będzie zależało, czy będzie wdrożony plan powrotu klubów ekstraklasy na boiska. Jak ma wyglądać ten plan? Jedno jest pewne, końcówka rozgrywek będzie się różnić od dotychczasowego sezonu. Podobno pojawił się pomysł, aby sędziowie byli w maseczkach i mieli elektroniczne gwizdki. Wiem, że Polski Związek Piłki Nożnej też pracuje nad specjalną procedurą dla sędziów. Wiadomo, że też trzeba się do tego przygotować, tak samo jak przygotowujemy się do kwestii, jak w ogóle zorganizować mecz. Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA. Musimy się zmierzyć z sytuacją, w której nikt z nas nigdy nie był. Działamy jako, można powiedzieć, pionierzy. Pojawiło się zielone światełko. Istnieje szansa na powrót piłki w ciągu kilku tygodni. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie planu umożliwiającego powrót do rozgrywek. Z tego co wiem, jest już teraz u pani minister sportu w biurku. Liczymy na to, że będziemy mogli dokończyć sezon do 19 lipca, co oznacza, że mamy do rozegrania 11 kolejek. Ostatnia dekada maja lub pierwsze dni czerwca umożliwiłyby rozegranie pełnego sezonu. Czyli jeśli wszystko pójdzie z planem, to piłkarze powinni wrócić na boiska pod koniec maja. Oczywiście bez kibiców na stadionach. Pamiętajmy jednak, że piłka nożna to nie tylko ekstraklasa, to również niższe ligi, a właśnie małe kluby, które nie mają wielomilionowych budżetów, najbardziej ucierpią na kryzysie pandemicznym. Jak na razie jest plan co do drugiej i trzeciej klasy rozgrywkowej, mówi rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Rozgrywki pierwszej ligi oraz drugiej ligi zostaną wznowione pomiędzy 31 maja a 6 czerwca. Planowanych jest dokończenie wszystkich zaległych kolejek. Jeśli chodzi o mecze Pucharu Polski, to na 27 maja w planie jest rozegranie zaległych meczów ćwierćfinału tych rozgrywek. Jeśli chodzi o mecze w niższych ligach od trzeciej w dół, to są one zawieszone do 11 maja i dopiero po tej dacie będzie znana decyzja, jeśli chodzi o kontynuację bądź też zakończenie rozgrywek właśnie w niższych ligach. 11 maja będzie więc kluczową datą dla niektórych klubów. Na przykład w czwartej lidze mazowieckiej trzy zespoły mają po 32 punkty. Czwarta ma 31, a awansuje tylko jedna drużyna. Podobna sytuacja jest w czwartej lidze dolnośląskiej i czwartej grupie trzeciej ligi. Dla wypuszczonych kibiców oglądanie piłkarzy byłoby wielką atrakcją po tygodniach oglądania archiwalnych meczów. Pamiętajmy jednak, że cały plan zakłada idealną sytuację, kiedy COVID-19 omija boiska szerokim łukiem. Oby wszystko się udało. O rozgrywkach w przyszłości Jan Kałucki. 19 minut do godziny 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Za moment, za 5 minut moim gościem będzie pan minister Paweł Poboży z MSWiA. 14 minut pozostało do 16. 7 trójek na początku 22. Wiceminister Paweł Poboży jest moim gościem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry panu, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, niezmiennie Błażej Poboży. Jestem przy telefonie. Ojej, bardzo pana przepraszam, to przejęzyczenie. Nie wiem, skąd mi się ten Paweł wziął, zważywszy, że wielokrotnie pana zapowiadałem. No, jakaś tak, prawda, miałem przyjemność być na państwa antenie już kilka razy. Czasowa pomroczność. Po naszej poniedziałkowej rozmowie rozdzwoniły się telefony z pytaniami od słuchaczy. Słuchacze pytają na przykład o wizytę, odwiedziny grobów bliskich na cmentarzach. Wiadomo, że o zamknięciu lub otwarciu cmentarza decyduje zarządca i różnie to bywa, bo niektóre są zamknięte, niektóre są otwarte. Niemniej, czy te otwarte możemy odwiedzać? Tak, wraz z otwarciem parków otwierane są również cmentarze. Tak jak powiedział pan redaktor, decydują o tym zarządcy cmentarza, czyli albo władze samorządowe w przypadku cmentarzy komunalnych, albo parafie, ale te, które są otwarte, oczywiście możemy odwiedzić. Oczywiście pamiętając o tym, aby zachować odstęp od innych osób, nawet tych najbliższych, które towarzyszą nam w drodze na cmentarz. Ten odstęp niezmiennie powinien wynosić 2 metry. No i również należy pamiętać o nałożeniu maseczki lub jakiegoś innego sposobu zakrycia ust, ponieważ od 16 kwietnia obowiązuje to nowe obostrzenie. Słuchaczka pani Jolanta napisała, mam pytanie, czy według obowiązujących przepisów mogą odbywać się sesje Rady Miasta, Gminy stacjonarnie, czyli no, 20 osób w jednym pomieszczeniu. Czy takie zgromadzenia są dozwolone? Nie. Ograniczenie co do organizowania zgromadzeń publicznych, imprez, spotkań czy zebrań powyżej 2 osób obowiązuje i obowiązuje do odwołania. Akurat tu mogę powiedzieć nawet nieco więcej, ponieważ jestem również członkiem radnym miasta stołecznego Warszawy i samorządy, tu trzeba akurat pochwalić, dobrze sobie poradziły z tą kwestią, umożliwiając organizację po zmienieniu odpowiednich statutów, umożliwiając obrady online. No i nawet jutro będzie taka sesja zdalna Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Tak samo odbywają się w sposób zdalny komisje Rady Miasta. Także to jest ta formuła, w której w tej chwili powinniśmy się spotykać. Pani Elżbieta dzwoniąca ma pytanie. Pani Elżbieto, proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pana ministra. Czy zamiast maseczek można nosić przyłbice zamiennie? Jest to no, dużo wygodniejsze, zwłaszcza dla osób, które mają astmę, problemy z oddychaniem, czy na przykład noszą okulary i im one zaparowują. Dobre pytanie, bo też się z tym pytaniem zetknąłem. Czy to jest tak, że maseczka bezwzględnie musi być przyłbica dodatkowo, czy można te środki zabezpieczenia traktować wymiennie? No właśnie niestety, i mówię niestety także jako okularnik, niestety nie można ich traktować wymiennie. Maseczka bądź obowiązek zakrywania ust jest tutaj traktowany obowiązkowo. Oddzielną kwestią jest to, o czym wspomniała słuchaczka, mianowicie jeżeli cierpi ona na jakąś chorobę lub inna osoba cierpi na chorobę związaną między innymi z utrudnieniami w oddychaniu, no to wówczas z tego obowiązku noszenia maseczki czy zakrywania twarzy jesteśmy zwolnieni. Natomiast jeżeli ktoś nie cierpi na taką chorobę przewlekłą, a po prostu chciałby przyłbicę używać zamiast maseczki, to niestety jest tylko jeden wyjątek. To jest oczywiście interpretacja rozszerzająca, bo tutaj było wokół tego kilka wątpliwości. Tym jedynym wyjątkiem jest obsługa kasowa w sklepach i wówczas taki sprzedawca może występować w przyłbicy zamiast maseczki, ale też dodatkowo oprócz jego przyłbicy powinna być specjalna taka szyba z pleksji, która oddziela go od klientów. Zatem nosimy, proszę państwa, maseczki. Przyłbica, jeśli maseczki nie ma, jest niedozwolona. Przepisy, panie ministrze, mówią o zakazie przemieszczania się, jak to określono w przepisach, bez ważnego powodu. No, a to takie sformułowanie, jak wiadomo, otwiera pole do dyskusji. Słuchacz motocyklista na przykład napisał do mnie, zapytał, czy może wybrać się motocyklem na działkę, czy na przykład do sklepu. Może się wybrać i na działkę, i do sklepu, natomiast powinien pamiętać o konieczności zakrycia nosa i ust, przy czym jeżeli jedzie w kasku, no a ma obowiązek jazdy w kasku, to w tym wypadku nie musi korzystać z maseczki. Traktowane jest, że właśnie ten kask jest formą zakrycia ust i nosa. Oczywiście dotyczy to tylko samej jazdy, bo gdy będzie na parkingu, w drodze do sklepu, ze sklepu, to oczywiście obowiązuje go maseczka lub inny sposób zakrycia ust. Rozumiem, że nie może to być sklep na przykład na końcu Polski, prawda? Znaczy, w każdym tego typu działaniu powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ta nasza wizyta jest niezbędna. I myślę, że cały czas mówię o tym przy każdym naszym spotkaniu. Rzeczą absolutnie najważniejszą jest pamiętanie o tym, że te obostrzenia mają służyć bezpieczeństwu obywateli i powinniśmy wszyscy, a na razie tak jest i to jest myślę nasz wielki, ogromny narodowy sukces, że Polacy są bardzo zdyscyplinowani. Ta dyscyplina społeczna, to właściwe podchodzenie do tych rygorów i obostrzeń, czy dotyczących kwarantanny, czy innych obowiązków jest naprawdę wzorowe, bardzo krzepiące i myślę, że to jest jeden z tych, może nawet najważniejszy, z powodów, dla których ta krzywa zachorowań w Polsce nie wzrasta tak jak w państwach Europy Zachodniej. Jeden ze słuchaczy prowadzi firmę zajmującą się organizowaniem wesel. No, rozumiem, że o organizacji wesela nie ma mowy, bo po pierwsze domy weselne, restauracje nie mogą przyjmować gości, po drugie wciąż, o czym warto pamiętać, obowiązuje nas ten przepis dotyczący zgromadzeń niedozwolonych powyżej 2 osób, czy tak? Tak jest, no tutaj dystans musimy utrzymywać, jest on absolutnie niezbędny, natomiast ta sprawa jest na tyle, z uwagi na pewnie zbliżający się sezon ślubów, na tyle interesująca, że już wczoraj podczas takiego spotkania z internautami pytanie to otrzymał premier Mateusz Morawiecki, ponieważ rzeczywiście jest to no, rzecz, która interesuje większą część Polaków no, sezon, w tym okresie. Sezon ślubów, a potem komunię. Tak jest, sezon ślubów i komunii. Myślę, że tutaj będziemy mogli się spodziewać na dniach jakiejś albo konkretnej interpretacji, albo chyba nawet to w tą stronę pójdzie, czyli doprecyzowania przepisów dotyczących organizacji wesel w odpowiednim rozporządzeniu. Także tu myślę, że ta sprawa na dniach zostanie doprecyzowana, bo jest duże pole do interpretacji. No, powiem tak, no, jeszcze przed ślubem to ten dystans w ramach najbliższej rodziny powinien być zachowany, ale już po ślubie no to przecież między parą młodą chociażby dystans powinien być jednak wyraźnie skrócony. No, to różnie w życiu bywa, ale pan Sławomir zadzwonił. Panie Sławomirze, witam. Halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Sławomir z Wielkopolski. Ja nawiązując troszkę do pytania naszej słuchaczki, która mówiła o problemach oddechowych, ja chciałem zapytać, czy w związku z problemami oddechowymi, astmą, obturacją i tak dalej i zwolnieniem z noszenia maseczki, czy jest potrzebne jakieś zaświadczenie od lekarza potwierdzające po prostu. Właśnie. W razie na przykład kontroli policyjnej, czy tego typu sytuacji. No właśnie, panie ministrze, bo patrol może po prostu zapytać, prawda, czy są już podstawy. Odpowiadam. Nie jest potrzebne żadne specjalne zaświadczenie od lekarza. Jest to kwestia wyłącznie oświadczenia w tym wypadku. Myślę, że po pierwsze należy się kierować no, obowiązkową uczciwością z jednej strony, a drugie tym poczuciem tej odpowiedzialności także za innych, bo przecież to jest sprawa absolutnie najważniejsza, ale mówiąc konkretnie, oczywiście nie jest wymagane specjalne zaświadczenie. Dzwoniła słuchaczka, która marzy o odwiedzeniu wnucząt. Tyle, że wnuczęta mieszkają w znacznej odległości. I cóż, szanowna babcia będzie musiała jeszcze uzbroić się w cierpliwość? Znaczy, problem polega na tym, no, można byłoby udać się na nieco dalszą podróż, tylko warto zastanowić się, czy rzeczywiście trzeba. Pamiętajmy, że osoby starsze są szczególnie narażone na działanie wirusa, a wnuczęta mogą być nosicielami i w konsekwencji być łańcuchem tej transmisji wirusa, nawet zupełnie nieświadomie. Także proponuję ograniczyć na razie formę kontaktu do internetu, do telefonu i trochę jeszcze poczekać na to, aż przyjdą czasy nieco lepsze. Wiceminister Błażej Poboży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 5 minut do 16. Suitcase. things needed mending. See how they run, Lady Madonna, children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć coś takiego. Zapraszam na koncert. Cała scena należeć będzie do nich. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radex. Zapraszam na specjalny koncert, który zagramy 22 kwietnia. Koncert będzie transmitowany w internecie oraz na antenie radiowej Trójki. Transmisja koncertu już dziś po godzinie 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Zdrowie i bezpieczeństwo są bezcenne. Dlatego w walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Pamiętaj, wychodź z domu tylko kiedy musisz. Jeżeli wracasz z zagranicy, musisz odbyć 14-dniową kwarantannę. W sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują nowe zasady. Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Salony fryzjerskie i kosmetyczne są nieczynne. Pomóż seniorowi, by nie musiał opuszczać dom. Jeżeli nie skończyłeś 13 lat, możesz wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy.